Ai băit habu cobintă, spăzăni mai zaca. Tu tărbigit saznă, gără ce n-a băiat asaman. Băj binire neva hiçki peşe, varan afta be hasret bekeşe. Băj bu mu bu çor, rahat bu bo cane kor, rahat bu bo cane kor. قربان مرا دین ر هر ساعت بگیر بونه اکبه کی بایه آمه دو تا پرادی بابا تردونه نرم دیغم غصن خدا هر رو دیتانم دین میارد نوسی ده اون کار وسی بیشه برون کار وسی بیشه برون یار خیلی جوانه نیشته تنها بخانه زنه خومو یشانه بایه تاکی میوه بایه تاکی میوه بحر جان زودتر فارست بستی منو می نرگست او وقت بدیم دست بستست بنه پاچو مصف بنه پاچو مصف کی بایی نیشه وقت دیمی یاری هبه وقت کار تخته اوی نغاره دیگایم تر از دورمون در دیل بر آمیفه یا که ما با زندگی عهد خوشی ببندیم شادی کنیم دف بزنیم کف بزنیم بخندیم کار کشت و درو چون شده تی غم نداریم که در آذر و دی روی شالی زار باران زیاد ببارد این که غمی ندارد دختر جان دلبر جان تو به هر بهانه بیا به دیدارم دلبر جان دختر جان از تو کی برای آرزو که دارم غم ندارم چون دلبر من هر دم آید دگر در بر من چون زباغ و دشت ما را بود فراغی خوشتر از او چه باقی در نو بهار زیبا چون آید وقت نشا باشد عروسی ما یاران دست بزنیم با هم کف بزنیم آن دل بر جانانه تنها مونده به خانه زده بگی سوشانه یاران دست بزنیم با هم کف بزنیم چه خوش امشب چه خوش این دم همه خوش دل همه خرم دل شادت چو مرادم شده حاصل شب و روزم به غم دل آزادم بایید آب کبیم دست بزنیم آی زکان زودتر بگید ساز نغره چه نباید از همان وج بینیره نبا هیچ کی بشه باران افتابه حسرت بکشه وج بومو بوجو راحت ابو با جانه کر راحت ابو با جانه کر دیورمان مرا دینر هر ساعت بگیر بون اشه بی کی باید آمه تو تا پر رازی با بدر دون نرم دیغم و غوست خدا هر رو دی تنم دین میارا نوستی دی اون کار وستی بیشه برون کار وستی بیشه برون یار خیلی جوانه نشته تنها بخانه زن خومو یشانه بایه تاکی میبر بایه تاکی میبر بهار جان زودتر فهرست وقتی منو می نرگست او وقت بدیم دست بدست بنه پاچوم سر بنه پاچوم سر تو کی بایی نشا وقت دیمی یاری خواب وقت کار تخته اوی نغار دیغیم تر از دورمون در دیل بر آمیف یا که ما با زندگی عهد خوشی ببندیم شادی کنیم دف بزنیم کف بزنیم بخندیم تا چاره کش تو دروچون شد دی غم نداریم که در آذر و دی روی شالی زار باران زیاد ببارد این که غمی ندارد دختر جان دلبر جان تو به هر بهانه بیا به دیدارم دلبر جان دختر جان از تو کی براید آرزو که دارم غم ندارم چون دل بره من هر دم آید دگر در بره من چون زباغ و دشت ما را بود فراغی خوش در از او چه باغی با چون آید وقت نشا باشد عروسی ما یاران دف بزنیم با هم کف بزنیم آن دل بر جانانه تنها مونده به خانه زده بگی سوشانه یاران دف بزنیم با هم کف بزنیم چه خوش امشب چه خوش این دم همه خوش دل همه پرم دل شاد است چو مرادم شده حاصل شب و روزم ز غم دل آزاد است